أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم. ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. آية كريمة متعلق بمخي بسرش لا تسمعوا لهذا القرآن معنا سکسان دا سیدی چیغی دا قرآن مقابله کی الحاد کی گنا خلق دا غیر دا اورولونا بندی دلتا غیر دا تطویف ورکی اب یا اور پسی آیات کریمہ ان اللذین کفرو بی ذکر لما جاہو دا زجر دا ملحدین دا قرآن تا بیا او سرا سرا بیان دا صداقت دا قرآن کریم ان کی سلور صفات دا قرآن کریم کا ذکر کی بیا او بیا رسو دریس الوقایات کی تسلید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا رسو ذکر دا ملحدینونا او پدی باندے دا باب ختمی گی دا سلور سلوی خیاتنا بل باب مستقل شروع دے لکا سنچ خلاصہ کے تاسو ہو لی دلیو ولو جعلنا آخو قرآن عجمی اندہ اخیرہ پوری باغ چلی گی او پدی کے بردرے میں شبے جواب سبب دا عذاب با بیا ذکری چی اختلاف الکتاب دے او اخری دلیل گومی و سرا تقویب دنیای اپو خوی گومی یا سلور زواجر دی و اخر کیتم دلیل اقلی سلور سلوی خیات کی جواب دا شبے دے بیا ہے دیدے کہ دے مقام کی تقویب ورکی حق چاہتا شیغی لگی فلم دا اللہ کتاب نور یا نورم بندی دی الحاد کی پایت نوکی ان اللذین بیشکاغ کسان یلحدون فی آیاتنا چ کجروی کوي په آیاتونو زمون کې کجروی کوي الحاد کوي په منه کولو د قران نه نور خلق منه کوي یادا شوې مخکې سره ولګاو کنه چې یلحدون فی آیاتنا باللغو لغو کوي قران کریم چې بیانېږي کنه نو دی وی ولغو فيه کنه نور خلق د قران نه منه کوي داغه مقابله کې شور او شغرب کوي الله وی لا یخفون علینا نشي پټې دې زمون نه دې زمون نه چټ پټې دي شي کله دې خیال دی چې مونږ بزان پټکو نو الله هر وخت د دې په هر حال باندې عالم دی او قادر دی د دې په حال کولو باندې نو دا کوم به طریقې سره تفریف د چې زمانه غوړې پټ نه نو مانه پوسټه کې بدنو باسم نو دې مو طریقه افمای القا فی النار خیر آیا نو هغه څوک چې وګرځول شي په اور کې غوړه ده ام یاتی امن یوم القیامه یا کاغ سوک چی راضی با امن والا پر وزد قیامت دیدوارو که کمیو غوره ده معنی الحاد که ان کی اغیبا پا غور ده جهنم که پڑ مخی غورزیگی او مومنان با ده جهنم نا پا امنی آیا دادوار رلیو شاندی استفام دیتا انکاری استفام ہوئی که نا او خیر ده دیو جنا نفکو چی پا قرآن کی الحاد که ان کی زان غوره گنی که نا دی سنگ خیریت پا دکی که دیشی خیریت پا آغا چاکی دیو جن امام مجاہد ام دا تفسیر کڑو مخی سر لگی دو چیو الحیدون فی آیاتنا من عند تلاوت القرآن بالمقائع والتصدیت واللغو والفساد چکل دا اللہ دا کتاب بیان کی گی دیش پیلی ہوئی تالی دا گئی لغو گئی داغین خلق منع کئی فساد اور وانی کئی امام قطادر یو الحیدون منع دی تکذیب کئی یکذبون مکذبین دي چې کله د قران آیات داغه بیان اوري وي دا دروغ دي نسبت د دروغ وته کوي یا یو ان دون او یو شاقون معنا د کوي کنه ذکر روان دي دديده عبد الله بن عباس رضی الله عنه وي یا اصل کې الحاد ته وي تعدیل الکلام ووضعه غیر موضعه کلام د یو ځین اړولو په داسې ځای کې خودل چې غیر ځای نه دي ته الحاد وي یو سیز د یو ځای د پار راغلی دی د خپل ځای فټ کوي ابن زید وی ودا غدي چې مشرک دي کنه یو شریکون قرطبی وی دا ټول معنی یو بل ته نږدې دي الله جل شانو پاغیر د کو تخفیف ورکو چې یو زمونږ نه پټ نه بل خیریت در کې رښتا ولې ورته بځي او څوک شامن والے د خیریت واغله دي اعملوا ما شئتم اعملوا ما شئتم دیګه په یو طریقه باندې دي ته زور نه ورګيغه او اثبات د مشیت او د اراده د الله دی د پاره د انسانانو کني کی کبد دا بل طریقه شوه کوای چې څه کوای څوم خو هي دنیا کې خو تعالی اختیار دی کته په بده چلےږي او په نه کې چلےږي کنه اعملوا نو معنا څه ورو پته به رسو لګي اعملوا ما شئتم کوای چې سمو خو هي انه بما تعملون بصير بشک الله پاغه عملونو چې کوای تاسو لیدون کړي الله ته خو پته ده کنه نو ټیم را روان دي محاسبه بده څخه کوي ان الذين كفروا بالذكر لما جاءهم زجر د ملحدين ده ان الذين بشكاغ کسان كفروا بالذكر چې انکار کړي د قران نه انکار کړي د ذکر نه الذکر د الله کتاب دی څنګه لغو کړي د کنه خلقت یې مون کړي لما جاءهم کله چې راغې دیتا مان قران چې کله دیتا راغې بیان وته وشو نو دین انکار وکړو نو د دې خبر څه شو دا کم کسان چې قران و دراغه او دې انکار وکونو صح حال بې علماوی جزادل ته حذف حالکون دې هلاکیدون کې دي ګنه دې هلاکیدون کې دي دې تباکیدون کې دي نو د دې اصل کې اغا محذوف دې حذف بروبات کلمه نه تباب شي او برباد بشي او کفرو بالذکر بسبب اللغو کنه خلق د قران نه منکین د امر سره مربوط شو د دې وجنا زاد المسیر کی دی جوزی رحم الله او ذکر قران کریم نه کنه یقینا هغه کسان کفرو بالذکر چې کفر کړل په قران باندې لما جاءهم کل چراغ دیتا نو هلاک بشي تباہ بشي الله به تباہ کی یا داسي وای په عقل لی یا په عذاب کی وای عذاب بور اور کولی کی یا اور کې په پړ مخه ورزول شي یا عنادیان دي سبول روابط خبر او انه لکتاب عزیز او یقینا دا خامخا داسي کتاب دی عزیز چې بے مثل کتاب دی د دې مثل نشتا عزیز د دې ډېر معنی علما لیکي او غټول مرادي عزتمن دی په نزد الله غالب دی په هر کتاب باندې بے مثل او بے نظیر دی گران دی مانسو کے مقابلہ نشی کولے رای عزیز دی ٹولو مانو تا شامل کا عزیز اندہ مخورز کتاب دی دادا سی کتاب دی چی دی با غالبی ہو دی پا مقابلہ کے با ہر کتاب مغلوبی دی مقابلہ نشی کولے سو کے مقابلہ نشی کولے یا بے مثل دی بے نظیر دی لا یعطیه الباطلو نشی رات لے دیتا باطل من بین یدیہی دمخ کی طرف ددنا دته باطل نشی راتلی دمخ کی ددنا مانا دمخ کی طرف ددنا ولا من خلفه او نو درستو ددنا باطل مراد تی تغییر او تبدیل یا تکذیب او شیطان نه کنا زاد المسیر کی ابن جوزی رحمه الله چې باطل تکذیب دی باطل شیطان نه باطل تبدیل دی باطل نسخ دی نو مانا سو د دې مکذب سوک نشتا چې دا دروغجن ثابت کی دارنګه شیطان نشی راتلی د دې مخلا دا خدا سي کتاب دی دا داسي کتاب دی چې څوک پکې بدلول نشی کولی الله دې حفاظت دی ما راستي دا یا باطل نشی راتلی مانسو کې مرسوخ کولی نشی دا په خپل ناسخ دی چې دې ناسخ دی نو بل بکم کتاب راشي چې دا منسوخ کی چې تر بل چا په خبره باندې د کتاب آیات او یاد هغه حکم منسوخ کی لا یاتی الباطل او قرطبی اعزه الله فلا يتطرق اليه الباطل الله غالب کړ دې باطل دې مقابله نشي کولی دې مخله نشي راځي او تنزیلن تنزیل تنزیلن تنزیلن رالی گل د دې کتاب دی من حکیم حمید د داسې ذات د طرف نه چې حکمت والا دی او استایل شوی دی چې حکمت والا ذات ته نه دغه په هر خبره کې حکمتونه دي او حمید استایل شوی ذات دی د دې وجنه چې کله استایل شوی ذات بیان کوي نو ظاهر خبره چې دغه هر خبره هغه به د حکمتونو د انسان لپاره د فیدو دغه نه بډه کوي ښه د دې وجنه که څوک دا سوال راکړي په دې باب کې چې ډیرو باطل پرستو خو د قرآن تجوید کړی اوس هم شته خپل کوشش یې کړی دی او تحریب یې پکې هم کړی دی په خپل وس لکه اوس هم داسې شته چې بعضې مستشرقین یا هغه کسان چې هغې د قرآن د دې نظریې خلاف دي یهود او نصارا هغې داسې قرآن هم چاپ کړو چې هغې نه بعضې صورتونه وباسل لیکن کامیاب شوي نه دي ګورې ښه نو سوال لدی چې خلکو کله دی نه جواب دا چې مراد دا چې تکذیب او تحریف پکې چلیږي نه کئ خلک لګیا دی پر کوششونه کوي څوک لفظي تحریف کوشش کوي څوک د معنوي څوک پکې چلول نشي د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې چې څنګه راغلی و کنه صحابه لومبی ابو بکر رضی الله عنه دا غیو غټه نسخه ولیکله خو دومره ده چې په مختلفو سیزونو لاندې کلی شی او سدونو په پټونو باندې څه پاړوکو باندې او غیره جمع کو بیا وروسته عمر رضی الله عنه دا سوچ پیدا کړ دا عمر رضی الله عنه زمانه کې غو نسخه وا عثمان رضی الله عنه زمانه کې بیا په یو قرت باندې د قریش راغونډلو او تقریبا و نسخه دا غینه تیار شو مختلف زینو ته ولېګل شو ایو نسخه مدینه منوره کې پاتې شو نو دا هغه وخت نه چې راواله تر اوسه پورې حق شان دی خلکو ډیر کوششونه کړی دا نه چې کړی نه دي او چلیږي چرته ځکه او فرمایل ها چې دا آیات ساته ګوره دا تنزیل دی الله نازل کړل دی نو تحریف پکې که څوکې چلیږي نه نو الله دا غي په مقابله کې داسې اهل علم پیدا کی کنه چې دا غي تردید وکړي لکه حدیث کې راځي چې تر قیامت پورې به یو ډله داسې وي چې کسان به کم به وي با چې انفونان هو تحریف الغالین و انتحال المبطلین و تعویل الجاهلین هغه به د قران کریم نه د غلو کوونکو سرکشانو تحریفونه لرکې ختمې به رد وکړي چې دا غلط دی دا تفسیر غلط دی دا معنا غلط دی دا نه صحابه کړی دا نه تابعین کړی دا رنګه کم کسان چې باطل پرستی او غی دا خپل غلط مسلو دا پاره د دین دلیل نیسی هغه به ختمی چې کدا مسله صحیح وي او د دین ثابت دی نو به به نبی له سلام عمل کو بیا په صحابه کو ناغي رد کوي په دې باندې دا رنګه جاهلان کبه دې کې تاویلونه کوي د ځانه ناغه په رد کوي چې او د سلف او طریقه ولې پرې دی چې ته لګي او پایات کې د ځانه تفسیرونه کوي دا به تر قیامت ای صحیح حدیث په دې باب کې مسند احمد کی رازی نورو کتابونو کې ځکه الله فرمایل چې دې ته باطل نشی راتلې مقابلې نه نو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته تسلی ورکړي کله چې ذکر د ملحدین یو کو کنه نو هغه ته تسلی ده او آیات کې دوه تفسیر دي یو تفسیر دا دی چې ما یو قال لك نوی لیکيږي تا ته د دې مکذبینو د طرف نه چې کوم بدنامه پتا لګي کمی خبری تاپسی کی الا ما قد قیل للرسل من قبلک مگر هغه سوچ ویلی شی نور رسولانو دستانه مخ کی اغیم تکذیب شو پاغیم بدنامه لګول شو اغی تم اذیت رسول شو لیکن اغی صبر کړو ته مو صبر ته یو معنا ده نو معنا ده باطل پرست تا ته سوې کړه دا د مخ کی نه روانه کاته ده ستی زکار رہا ہے ازل سے تا امروز چراغ مصطفی سے شرار ابو لہبی اقبال سے ہوئے کنا پیدا خدا ازل نہ روانہ دنو چیو طرف تا رحمانی قانون دے دا اللہ قانون دے او بلی غالت شیطانی حد کنڈی دی دادوالا یو بل سردی علم دی ہو کٹیر کوششو کہ خدا اللہ دا دین نور اور رنا ختمو لی نشی ذکر دا اللہ بلکڑی دا اور رست و رضا ترقی کئی او کسان بھئی پا دنیا کے پاغیبان عمل کون کی یریدون لیدفئو نور اللہ بے افواہہم واللہ متم نوری ولو کرہ الکافرون اگر چې باغی بدل لګي لیکن کسان به یې داغه بیان بومي داغه تفسیر بومي داغه وضاحت بومي باغی به عمل کوون کیو می هغه شان عقیده ساتون کی بومي ٹھیک ده کم دي اورو کې رمال کولې نه لیکن یې وایي با ځکه الله جل شانو تسلی ورکې نبی له سلام ته چې کوي لیکيږي نو ستانه مخ کې نور خلق ته هم داسې ویلی شي دا قرآن روانه خبره ده او چلیږي به تر قیامت پورې تر سوچ الله قیامت نه قائم کړي تر هغه پوری بدغت ډلې په دنیا کې یو ډله هغه د انبیاو د انبیاو متبعین دي او بل نه دغه مخالف دي. ما یو قالو لک یو معنا دا شو دغه معنا چې ما یو قالو لک من الله نوی لیکيږي نشي وی لیکي دی تا تا دا الله د طرف نه الا ما قد قيل للرسل من قبلک مگر هغه څه چې ویلی شو نور رسولانو ته ستانه مخکي تانه مخکي نور رسولانو ته وحي وا دا الله د دین بیان کو د توحید مسله رسول تا تم دغه خبره د ټول انبیاو دین یو دی اصول یو دی څنګه چې محمد رسول الله فرمایلیو چې مونږه ډره د انبیاو چیو نو مونږ غره الله تیرونه یو مهم دي زمونږ جدا جدا دي افلارو یو دی اصول ټول یو دی کته فروع کې لګ اختلاف دی معنا څومره چې د عقیده مسله ده کوم عقیده چې د امت لپاره الله را لګلې د دې کتاب کې او د محمد رسول الله په سنتو کې تک شان دي نور امتونو ته نو لکه څنګه چې په دې کې اعمال لې چې مرز دی روزه ده زکات دی او حج دی دارنګه صدقات دي نور نیکې دي حج دی عمره ده دا ټول پای کې موږ دومره چې کیفیت کې بلې اختلاف شیشتا منزون التم منزون دلته مشتا کې دي چې د عقیده منزونو کیفیت بدلو که سار په دې طریقو کې ماسپخین په دې طریقو کې مازیګر په دې طریقه کې دي چې ټیمونه سیوا او چې وټه ما بکوي کې دي چې د دینه سیوا او لکه د بنی اسرائیل 12 کې د 50 ټیمه مونږو دا شانته روزه مو خو د روزي کیفیت کې به اختلافي چې مثلا پاغي درې میاشتې او کوم یو میاشتې یا زمونږ لپاره د رمضان میاشتې خصوصي هیره لپاره بل میاشتې دا رنګه د زکات په شرح کې مقدار کې کیفیت کې اختلاف وو خو زکات وو دا بل خبره چې غي د ویلی شو چې لاسو کې به روپې ورکې موږ ته وی سره وخت کې ورکې نو دا ټول یو دی ښا ځکه محمد رسول الله فرمایل چې موږ یو یو مسله د ټول یو دن دین تفسیر د آیت کریمه دا شو چې نو ویل کیږي تا ته د الله د طرف نه مگر هغه چې ویلی شو دی نور انبیاء او تاسو مخکې بس یو مسله ده ان ربک لذو مغفرتن بشکر ابستا خامخا خاون د بخنه له مالک د بخنه له وضو عقاب نلیم او مالک د عذاب دردناک دی مستقل کلام دی او په دې کې بشارت ایمان والتا او تخویف دی منکرین ته نو معنا سو یو هغه خلق دی چې هغه منی تا د مشن تا سره موافق دی روان دی تاسې نو لزو مغفرت نغې ته بل زشات معاف کی او یو هغه چې ستا خلاف دی نو ولزو عقاب نلیم اغیله په دې کې تخویف ورکو یو آیت کریمه د هم پکې تسلی شو او هم پکې تخویف شو هم پکې بشارت شو درې سيزونه پکې راځي او زه او دا سم ویل شي چې تفسیری کده ما قد قیل د پاره معنا بشارت او انذار د ټول رسولانو واحده د ټول انبیانو د کوه واحده چې چاله بشارت ورکو چې چا منو چې چا نه منو غیر تخویف ورکو ولو جعلنا قرانا اجميا دې زنه مستقل باب اخره پورې چلي کې خلاصه کې تاسو ورې درې دي د آیت کریمه کې د مشرکانو د یو شوبې او د سوال جواب دی کله چې د قران او د رسول صداقت مخکې ذکر شکنه نو منکرینو بل اعتراض وکړ چې کته نبی د قران په عجبې جمولې نه راولې په بل جبې راولا کنه چې په عربی کې مونږ ته وایي خو معلومیږي چې دا تار ځان شو کړل کنه نو جواب وکړ چوس خو تاسو یو شوبه کوي او که په عجمه جبه باندې نازل شوی نو بیا به تاسو دوی تر اسونه کول اوسو مې تر از یو دی بیا به دوو چې ولاو جعلنا قرانا اجميا او که نازل کړو موږ دا قران کریم په جبه دا جمو فارسی کې پښتو کې اردو کې بل جبه کې راغلې وي نو لقالو قام خديبوي لولا فصلت اياته ولې تفصيل نه شوي د آیاتونو د دې دیکھ خو تفصیل نشتا لولا فصلت آیاتو ولی تفصیل ندی شوی ولی جدا جدا ندی آیاتو ندی دا خو صرف دا عربی کمال لی چی پا کوزا که دریاب را بندی جمله یوی و پاگی که دیر حکمتو نی دیر معنی بگی سمر چی علم جور دی دمر دا غی معنی دیری بیا مخیط دا غو صحابه کرام و علم دی طول امت نجورو دغه وجه وجه غیپ وخت ډیر غسته لکه د عمر رضی الله عنه بارہ کې راځي چې صرف سوره بقره یا دولو باندې دولس کال له بولی حالانکه ورستو کشرانو صحابو کې د عبد الله ابن عمر رضی الله عنه بارہ کې راځي اته کال کې غو سوره بقره یاد کړی و سوال دا راځي چې عمر رضی الله عنه به دوره وقولو لګو یا ته مسلې ډیر مخته دی دا علم ډیر زیات دی کنه هغه په کشرانو صحابو کې دی او زمونږه هغه ډیر کمزورې ورسته ورو ده کمزوري کیږي به حد لراله بیا وس کومه ته شلنګ ورو بس قران مو وی نو دا خو مسلسل ډیر وخت واړي او څومره چې په دې وخت لګاو بار بار وې نو څه گزاره غونډه بوشي خبره وي دومره بوشي چې خبره خپل فائدہ به دیواله هغه مقام ته خط چرته نه ستانه مخکې چې کوم صدای کې دیر شي دی علماء غیب هم نه لسی خپل لری خبره چې دورا خو دانګي خو گزاره غونډه بوشي ځکه دا الله کتاب دی دا ډیر د حکمتونو ډک کتاب دی نو بیا به تاسو وی چې بای دې کو دې خو تفصیل نشته او په عربه خدای اعتراض نشي کولای دا خو ډیر لوی ګډه ده جمله به یوې تاسو بار بار اورئ دلته دوره معنی شو دا موږ د خپل فهم مطابق یا د بعضی مفسرین بعضی پکې ډیر لري پوری تللی دي خپل تحقیق کړل دي چې عربیت له لحاظ سره ترکیب له لحاظ سره معنی غي جوړی کړی دي کنه هغه بیا موږ ختمول ابن شو تو عالم تیر شوی علامه محایمی تفسیر الرحمن تفسیر ابن لیکل مشهور تفسیر دی دا ربط نادر خان داس کې پیش کړی یو کې تفسیر دی ضرور ژوندۍ هغه یو کتاب بل لیکل دی الف لام میم ذالک الکتاب نا تر دغه ځای پورې اولائک علی هدم من رب مولایک و منفعون تر دې ځای پورې مستقل غټ کتاب پدې لیکل دی او پدې کې تقریبا 88 لاکھ تراکیب را جمع کړی دي ذهن د انسان حیران شي هغه ته علم دینو اته اتیالک تراکیب چې دغه تر جمع کین او اته اتیالک معنی بونګي هر یو ترکیب سره معنا بدلیږي یو ترکیب بل ترکیب بل ترکیب نو سو ګورا دا هم سرسری وایو کنه چې ډونګی له حال سره بیا باغې کې د تراکیب په لحاظ چې علما دا غي بیا بیان کوي علما او تکیږي کنه هغه بیا په یو آیات کې دور معنی چې بشمار معنی په کې روزي او بشمار مطالبه غي ذکر دي ځکه هر معنا سره خپل یو فائدې چې هغه په کې ذکر دي مولانا عبدالکریم حنبلی یو عالم تیر شوی دی بسم الله الرحمن الرحیم باندې مل ذل تفسیر لیکلی صرف په بسم الله صرف بسم الله تفسیر دی چې هغه سوره لوی انداز باندې کې چلولې قران او تر هغه انکل دی بالکل ته تاسو په تولې کې چې الله د کتاب دا بسم الله نه دا ټول قران نه ونه دا خو الله کتاب دی نو تاسو بیا دای تر اس کا اوس په اعتراض نشي کولی چې لکه سوچو کې نو غلی شي چې په کتاب دی ور دا معنا پکې مرو وته دا پکې مرو دا خو د خپل فهم مناسب کنه او خو چې دی عالم نه وری چې دا غنه سی وای چې دا لوی عالم نه غنه بس وای چې دا بل نه دې حیران دي بیا به یو اعتراض دا کو او دویم بم دا کو چې عجمی او عربي آیا قران خو عجمی دی کتاب خو عجمی دی او سړی عربي دی نبی عربي و سی یو اعتراض کو بیا به موږ اعتراض نه کول دویم اعتراض بم دا چې وګوره سړی عربي دی او موږ ته کتابه جمع کې خې کامون نه منو عجمی او عربي دا دوی اعتراضونه دي فرق کوم یز د عجمی او د عجمی کې داله چ عجمی هغه چې هیڅ وضاحت نشي کولی برابر خبره ده ک عربی او غیر عربی او عجمی هغه دی چې د عربی نسب نه ني اگر چې هغه کله کله فصیح او بلیغی په شان د عربونو عجمی او عجمی دواړو کې فرق دی ښه یو عجمی عجم عجما اصل کې چاړه توپ ته وي او عربو به وي چې زمون نو سیوا د نور خلق چې نه چاړه ګان دي او حقیقت هم داله او چې کوم سړی په لسانیاتو کې ماهر دی مثلا انګریزي مغه ته مخې ته دا اردو وته مخې ته دا فارسی وته مخې ته دا عربي هم هغه ته دا پته لګی چې دا عربي ډېر لوی انداز دی دا سه انداز لري چې ټول عمر 13 نه دی په ګرامر کې وته کیلا په ګرامر په پوښي دومره وګت ګرامر دومره تفصيلي ګرامر او بیا چې کله وګورین دا دا سه شک نشته او دا سه اړخ نشته او دا سه جانب نشته چې عربي غیر ته رسیدلی ځکه خدا اهل جنت جبلا ته جنت والے جو عربي نبی علیہ السلام نے عربی سرمین ہو کے ذکر زوم عربی مستاسو ندیم قرآن و عربی کے لئے اللہ کتاب دے تو جنت والا جب ام عربی اور سمرہ چیاغا ممتا ترغیب راکو نو دمرہ دمرہ دمم زان لرے کو دمرہ ام دلرے کو چنن دا سرکاری ماحول کے دیر سکولون دا سی دی چی دا عربی مضمون چکم حکومت دا کلے دی ناغی پاکے بل سیز رہنے نبازی غطے نا خوکش اور کم اس تم دا کتاب کو پکیون دا علکان بسن اسا پویدو سو گزارا بھائی چلولا ناغی تے ما خوک وېدا خو چې څو تاسو څنګه انګلیش خېنه دا مې وجه بده کنه ٹھیک ده زری کې د دنیا د فائدې لپاره خو د آخرت فائدہ خو د دې لپاره څو دا خو 55 کال فائدہ ده او هغه نه ختمېدونکي ژوند دی خو د هغه لپاره نه تیارې چې عربي ودو خېلګ دا د افسوس خبرې چې عربي دومره بهترین ژبه او هغه دینه رستو داسي ژبه ماته په دنیا کې نه د معلومه چې په کې دوره مترادفات چې د یو سیس د لپاره شپې تش کې زمونه دا صرف عربي ده د یو زمری پکې 500 شپېته نمونه دي 500 شپېته د یو مار پکې دا یو د پاتې نمونه دي دا بلې چې پکې نشته موږ واري او دا مار وایو خو دومره چې تور او سپینو او سورو دا به سره کو برګو هغه ولې نوم جدا کړل دي دا رنګ انګلیش کې بلې چې پکې نشته بهر صورت دا د الله کتاب داسې دی چې دا قران عربی کې راغلی دی چې عربی کې راغلی دی نو عجم چې عربو هغه ته چاړاګان وی نو په دې وجه وی حالت الحيوان کې دمیری وی وی الله چې دنیا ته خيارتیا را لګله حکمت هغه اسرائیلی روایت ته لا نصدق ولا نكذب نو وی پدریو قومونو دا لري پدریو اندامونو لولېګل د یونانیانو په دماغو نازل کړ دا حکمت د کوجر په دی یونانیانو کې لوی لوی فلسفران تیر شوی دي دا سقراط ته بقراط افلاطون ارسطاتالیس ورستو نو خو بیا دا غي په نقش قدم روان دي یګ به اضافه او پکې کړي دا چې بوالی سینا پکې لګې اضافه او کړي آل فارابی پکې او کړي فیلسوف یا ابن رشد پکې او کړي یا امام غزالی تو وخت کې دې کړي ډونګې تل ورسته خو بیا رات کو هغه پکې مو دا ورستو راغلي لیکن اصل کې او دغه حکمت چې کوم د یونانیانو په دماغو کې ده نو الله د عربو په جبه زرغن کړي ده هغه له دماغو کې چولې ده په جبه د تعبیر نشي کولې عربو ته په جبه تعبیر کوي نو به ښکارا کړل علی ایدی اهل سین د چینیانو په لاسونو باندې ور هغه وخت کې موږ د علاقه د چین د سین مشهور او په دې کې جدي مختلف قسم مصنوعات تیاری اوس موږ پارکور کې کارخانه ده ډړې او په کې جوړي تمل ابو بلا چیزونه به جوړيږي موبایل به جوړيږي او چیزو پر چیز به جوړيږي هر کوټي کارخانه لګېدلې ده دنیا کې وګرځا ته دنیا په مانډو وګرځا هر ملک ته وګورل چې نه مال به په بسل کې پوري فرض کې دا ولې لاسونو کې ماهران دین دا غي او روایت نقل کړو د میری دا غینم دا معلومیږي چې بل څوک بل جګه والا په دنیا کې داسې نشته چې هغه د حکمت خبرې په خلص سرګندګي دا صرف عرب دي ته یې په کتور نه کمال دي او فصیح جبه ده کنه بل جب هغه شان نه ده ځکه واغې نور د چاړه ګان وي نو بیا به موږ اعتراض وکړو اوس خو یو اعتراض کوي بیا به دوه نو قل هو یدیتا هو دا قرآن کریم للذین آمنوا دا پارا دا ایمان والاو دا پارا دا مومنانو غوتن پورا هدایت دی و شفا و کامل شفا دا دا بیان کی دا فیدو دا قرآن کریم و پا شرط دا دی چه نابت پا چاکی کانا مانا طلب دا ایمانی او کل چه دا شرط نی نو بیا چاک لا یومینون خلقی کانا نو بیا دا غیر پر نقصان دی الٹا وریو سیز ډیر قیمتي سیز دی بدن له طاقت ورکی پائے کې الله پاک داسې غذائیت یې خره چې هغه بدن مضبوطی غوړی واخله غبین واخله لیکن داغه چا د پاره چې داغه صحت وته برابر دی خو کدی خو ته صحت برابر نه دی شرط منه دی موجود کمزور معده دا غوړی ولا ورکا ایزا په لګوي غبین ولا ورکا شوګر به ولا سی واکړي بل مرض به ولا جوړ کړي دا د هغه نقصان نه دی نقصان نه چاله د دې استعمالونکي او شرط که موجود دی چې انابت دی او ایمان دی نو بیا پکې دا فېدی دی ځکه قران کریم دا ټکي وسره کې کوتي للذین آمنوا غیر ایمان والو د پاره بل چا د پاره نه د ایمان والو د پاره پوره هدایت دی چې کله دا پوره هدایت دی نو موږ په هدایت کې بل څه ته محتاج یو هیڅ هم نه یو محتاج البته کله که هدایت مجمل او موږ پوره پوهیږو نو نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم تشریح سنت کې سنت نور څه نه دی سنت د قران نه ځان لشي نه دی ګورل او خبره یاد ساته سنت د قران کریم تشریح د سوره نحل کې تاسو آیت کریمه تیر شو دو ځله چې تبین للناس ما نزل الیه پیغمبر ستا ډیوټي دا ده چې خلکو ته د قران تشریح کړي ناغه په خپل ژوندګي کې لاغه تشریح کړي نور اصل خدا له ځای قران کریم دی ځکه فرمایل چې قران کریم پوره هدایت ته کامل هدایت ته او دا سوره انکبوت کې بیا کوله او ذکر وکړه او ستیر شوی دی کنه او لم یکفهم ان انزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم آیا دی خلق لدا پورا نه دا ولا کافی نه دا چې مونږ دې ته قران در ورلېګل دي قران هم ته نازل کړل دي او هغه په دې بیانې دا ولا پورا دي ځکه الله فرمایل پورا هدایت دی او شفاء او کامل تندرستی دا او علاج دی کامل کامل شفا ده دې سره چې علاج وکې نو پوره شفا برته حاصل شي د شرک نه د کفر نه د ګناهونو د نورو شي اصل شفا ده ده رب دې روغ شي رب روغي کې په قران کریم دماغ صفاکي کې په قران کریم خپل څه څه نشته ها چې دا وایا دا وایا د مون دي او درې دي دا درې مرهه او منتر لرګوي دا الله کتاب سره شفا را دي شفا ده شفا او دې کې بل شفا هم نه ظاهري شفا پکې هم الله یې خیره محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا دا غي بیان کړی دی وګوره کله چې څنګه شفا ده او سوره فاتحه ولې دا شفا ده سوره الشفا نو ملي اخیری سورتون الولې معوذتین نو ملي کې خو تعویذ دي ساده لپاره معنی دا به تا بچکی د بد او سراتونه د شیطان انسیدو کې جن دي دا ولا کله نو مونږ ته د الله کتاب شفا ده او سورې فاتحه نه شروع کړو چې هغه نه شروع کړي تا توخی غوري چې په دنیا کې د دین او چته شفا نشته سور لوی علما تیر شوی دي شاول الله رحم الله القول الجميل لیکل دي یو ځای کې وی وی مرض چې لا علاج شي لا علاج هم وی دا غیر لپاره علاج سورې فاتحه ده خو دا بیره خبره چې تا توجه سره لګیږي خلک وی یو تنم دموي بل تنم دموي د یو تن پای کې سوي د بل پای کې نه داوله دا یو توجه بالکل برابر ده چې توجه سره برابر ده نو دوره پای کې تاثیر دي چې سره توجه کې نقصان دي دوره تاثیر کې نقصان دي نو ته توجه برابر کو دا غیر لپاره چې کوم شرایط یې غفزان کرا ولا کنه د حرام نه ځان بچا غلط نظر مچ لوا بے ځای خبرې مکوا کنزل بدر دي سپکه سپوري د چاغي بدونه دارنګه مسلمان ته نقصان مور کوا دا غیر ځان لري او ساته تبیا وګوره چې پاغت کلماتو کې الله تاثیر چي کنه چي هر کلمه کې شیخ الاسلام ابن قیم رحم الله وی دې کلماتو کې چې محمد رسول الله مون ته ویل دي یا نه کانو خلقو بعضی کلمات ویل دي دم په تور استعمال کړی دي الله صفاتونو نمونه دي نو پې کې یقیني غا سيزي خدا به خبره ده چې دې خوا توجه پر نشته کامل نشته ان یو دم به تبې په اثر بنه کی او بل تن به خبره شي مکه دم به وي اثر به صحابي چلا او يهودي مار چې چلو هغه په بل سره ویل سورې فاتحه ته وي او زه هر ټول لاوتی او سره روښ برابر سورې فاتحه ته ویل شیخ دا مشهور عالم دی تفسیر جلالین والا د کتابو سه پیغور نوم چاپ دی رحمه فی الطب والحکمه هغه یو ځای کې وی چې جرنده بند شي جرنده او کنجی نه ملاویږي موږ سورې فاتحه په زما تجربه ته چې اوسل یو ول زره په ما ویل خپل کول او شوه لکه دا خو هغه خپل دا تجربه کړی دا نه چې قرآن بیا دی د تجربیات او مجربات نو دا الله کتاب کې چې سورې فاتحه دا سره شته او مسلمان او په هر موس کې په هر رکعت کې ور بیا تل دم کرو پسې ګرځي کله یو خاص غلی کله بل خاص غلی کله معشوق نیولې پترخ کی بل غلی کله زنانه دي کله ناری نه دي بل پس ور خلاصي دمونه چې وې تعالی الله دم را لګل دي بهترین دم دی کنه ټیک دمونګه منو ظاهری شفا ده خو اصل کې دلته مراد ګوره باطنی شفا ده هغه باندې دلیل مکه هودن نه ها چې ستاره کې کوم ګندونه او مرزونه او خیر دي د شرک او د کفر او د بدعات او د ګناهونو هغه ټول ختمي شفا ده دا په بل کتاب نه کیږي او الذین لا یؤمنون هغه کسان چې ایمان نه راوړي فی آذانهم وقر داغی په غوګونو کې بوج دی درنواله لري د شرک د خبرو هغه په کې تغریږي زګو ته قران نه نوزي او هو علیهم عما او دا قران د دې پړونو باندې سبب دړونوالی وي دا قران کریم علیهم دی باندې من د دې پزړونو باندې عامن سبب دړونوالی وي د قران د وجه راغی نور لاندې شي اولی ځکه د قران مثال د باران دی او باران چې په خزمه کې کیږي او هغه کې دنه خپل چې الله کوم قوت د نمو پیدا کړی دی هغه یې کنه ناغه کې نباتات خوشي برابر شي باغ برابر شي فصل برابر شي خو کله دا چې زما کبان نیو شي چې قوره ده یو الذی خبص لا یخرج الا نکد ال تبکارزی کیږي درب کیږي کی فصل نکیږي هغه د فائدې شي نکیږي په دغه مثال د قران کریم دی ولا یزیدن كثيرا منهم ما انزل اليك من ربك طغيان وكفر خامخا ضرور زیاتی کوي الله وی هغه کتاب چراله گله شعر تا تا به خلق تراغله له مان ذل له به خلق تراله گله شعر له تا رب له طرفنا سوره سی واقعي خامخا ول سی واقعي کوبر سر کشي پر قران کریم داغیره پر اساس الٹا شو باندې باندې پاغي الٹا شو له پشایه ته پورا نه لیکل اځ کله په شرایط پورا دی انابت والا دی داغه د پاره بیا اکسیر دی اکسیر ښه داغه د پاره علاج دی ځکه الله یو هو علیه امام یوم انا دوا زم او هو او د قران کریم علیه امام په دی باندې حجت دی د دې د پاره نه دی قران کریم کې دوه صفات دي حجت لک او علیک حدیث کی تشریح راځي یا استاد پاره دلیل دی یا پتا باندې دی استاد پاره دلیل دی پاغه دی چې دا په عمل کړل دی ښه دا قران په سره دا رڼا ده د دې پرانا به رواني قیامت کې چې سختي تیری دي کنه پاغه تیرو کې نور هم یسعا بین ایدیهم و بیمانهم ایمان والا رڼا مخ کې او خي طرف ته روانه ده دې پرانا کې ده غلطم رڼا ده دا د الله کتاب دی کنه نو پای کې الله حدا صفات جوړې دي چې داغه د پاره دلیل جوړ شو ګوره داغه د پاره دلیل دی حجت دی اته ځان کامیابې په دلیل سره ځان کامیابې کنه چې پیشي کې میدان ده او چې کوم کس خلاف دی نو هو علیهم اما هغه باندې حجت دی حجت علیک او ته وی ولی عملی بنه دکړي نو ظاهره چې ردی د وژنه په جهنم کیږي کنه سرکوزی وای نتیز اکیم دا مانا دا دیم و هو علیه ماما او دا قرآن پاغی باند حجت دے اولائکا دا صفتونو والا دا زنونے چی دا قرآن نا خالی دی دا اللہ دا کتاب نا انعبت پکی نشتا یونا دونا دی تا چغ والی شی من مکان بعید دلری زینا دلری زینا خو آواز سوک نوری کنا دا دی ماتے لگی آیا کنا طول عمر لسانا تر مخام دی تا بیان کوا کوا سے بکی لگی آ بھائی او استاذی مواری دا تا وقبل ازی مواری دا کئی خدا مو آیا چه دا خلق ولی رانلو یونا دونا من مکان بعید دلری نجی چا دا چغ وی اغا پس پا مطلب کوئی جزی سو وی اما دی سو وی دی خو گویا که دا سی دی لکه دلری نجی وی تا چغ وی اولا آئی که یونا دونا من مکان بعید دا گورا مثال لکن چه اصلاح دی دیر لره دی سو کتا آواز کی و غنوری نپوئی گی ناصل که دلت تقدیری اولائی که مثل الذین یونا دونا من مکان بعید بعضی مفسرین ہوئی بیداو پا قیامت کی چه ردید شرمندکولو دا پارا با دیتا دلری نپناکار نمونو سر آواز کی دیشی نبیادو تقدیر مغدیب تا ضرورت نیشتا پلی مخان کی بیادو تا بول ان اللذینا بیشک حق کسا یلحدونا فی آیاتنا چه کجروی کئی پا آیاتنو زمون کی لا یخفونا علینا نشی پٹے دے زمون افمی یلقا فی الناری آیا نو هغه څوک چې وب غرزولی شي په اور کې خیر ون غره دی ام یاتی امن یوم القیامه یا که هغه څوک چې را بشي امن والا په ورځ د قیامت اعملوا ما شئتم کوی چې سمو خوخوي انه بما تعملون بصیر یقینا هغه پاغه چې تاسو کوی بناله لیدونکي دی ان الذين بشکاغ کسان کفروا بالذکر چې انکار کړی د قران کریم نه لما جاو مرکلا چراغ دیتا مدی حلاکی دن کی دی دیتا با دی او انہو لکتاب نازیز او یقیناً دا خام خادا سے کتاب دی چی بے مثل دی بے مثل دی بے نظیر دی مخورز دی غالب دی پہر کتاب و پہر سو لا یعطیه الباطل نشیرات لی دتا باطل باطل سے دی تکذیب دی شیطان دی تبدیل دی و نسخ دا نشیرات لی دتا من بین یدیهی دمخ کی ددن والا من خلفی او نو درستو ددن تنزیل را لگل ددی کتاب دی من حکیم دا غزات دا طرف نا چی حکمت والا دے حمید او ستائل شوی ہم دے ستائل شوی دے ما یو قالو لکا نشوی لتا تا ددی خلقو دا طرف نا ددی کافرو دا طرف نا ددی مکذبینو دا طرف نا الا ما قد قیل للرسول من قبلکو مگر اغسو چوی لشوی دی نور رسولانو تستان مخ کے او غی سبر کرو تم سبر کرو یا دې ممانه ما یو قارو لکا نشویل تا تا نشویل کې دې تا تا د الله د طرفنا الا ما قد قيل للرسل من قبلكم مگر هغه څه چې ویل شوی دي نور رسولانو ته مستانه مخکې وحي غیته چې څنګه وتا ته مغشاندا ان ربک بشکر ربستا لذو مغفرت خاوند بخنه دې مالک د بخنه دې وذو عقاب علیم وضوه قابن علیم و خاون دا عذاب دردناک دے ولو جالناه قرآنا اعجمیا او کچر نازل کروی مونگ دا قرآن کریم بجب دا عجمو لقالو نخام قادیبوی لولا فصلت آیاتو ولی جدا جدا ندی آیاتو نددے یا ولی تفصیل ندی شوی وضاحت ندی شوی دا آیاتو نددے اعجمیون آیا کتاب عجمی دے وعربی او نبی عربی دے دا غزه متراز قلت و تو آیا هوا دا قرآن کریم للذین دا غزه کسانو دا پارا آمنو چیمان راوڑے حدن پورا هدایت دے و شفا او کامل شفا دا کامل تندرستی دا کامل صحت دے والذین لا یؤمنون او کسان چیمان نروڑی فی آذان ایم وقرن دا دیب تو غگونو کے بوج دے درندوال دے دا خبرو دا کفرو دا شرک او دا گناہونو و هو علیہم عما او دا قرآن د دې پزړونو باندې سبب دړوندواله دي لونه وړاندې شوی دی دا قرآن کریم په دې باندې حجت دی اولایکا دا صفاتونو والا یونا داونا دې ته چغي وهلی شي معنی دا صفاتونو والا دا سې دی گویا کې دې ته چغي وهلی شي اولایکا یونا داونا دا صفاتونو والا دا سې دی گویا کې دا سې دی چې دې ته چغي وهلی شي مم مکانم بعید د زلرنا